from the mind of David Lynch comes a modern-day masterpiece, so startling, so provocative, so mysterious, that it will open your eyes to a world you have never seen before. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue. Välkomna alla till avsnitt 87 av filmpodcasten Tittar de snackar. Vad är det vi kommer prata om idag, Gustav? Vi kommer diskutera David Lynch-filmen Blue Velvet som lyssnarna fick rösta på. Tillsammans med vilka filmer var det? Andra David Lynch-filmer? Ja, det var väl, om jag inte missminner mig, Eraserhead, det var Mulholland Drive, det var Lost Highway och det var din favorit, Wild at Heart. Ja, precis. Min barnos favorit. Det blev Blue Velvet, inte helt otippat. Den är så här. Det är väl den bredaste älskade Lynch-filmen, eller? Ja, men den... Jo, precis. Eller den klassiska, jag... ungefär som ettan. Alltså så här. Ettan är alltid bäst. Sagan om ringen 1 är alltid bäst. Nu brukar inte folk kanske alltid säga det, men det är lite den principen. Den har väl haft längre tid också att gro än senare. Men jag trodde väl att Mulholland Drive kanske skulle ha en chans. För den är väl också rätt älskad. Lost Highway har väl försvunnit lite från folks medvetande efter att Mulholland Drive kom och gjorde allt det där igen på något sätt som han försökte göra med Lost Highway. Men... ja, Mulholland Drive var ju ändå runner-up då. Wild at Heart, din favorit, kommer sist. Jag köpte till och med Wild at Heart-boken. Så kändes som någon så här... Jag kommer ihåg hur tråkig den var mot filmen. Alltså jag köpte den efter filmen Wild at Heart. Och då kommer jag ihåg, jag tänkte... För man gjorde samma sak med... Det fanns en Batman-bok till Batman-filmen som kom 89 med Michael Keaton. Den var ju typ bara gjord på filmen. Och det kändes som att Wild at Heart-boken var det också. Det vilket den inte var. Men det finns ju... Nu har jag inga bra exempel, men det finns ju flera fall där de som skriver de här bokversionerna brukar väl bygga böckerna egentligen på manusen. För de har ju inte sett filmen. Ja, men precis. Och så var det med... Men det kan vara varande... intressant, för då kan det finnas saker i böckerna som ändå inte finns med i filmerna och sånt. Och lite variation, men hur är det? Är det David Lynch själv som har skrivit? Nej, och det var ingen film, bok skriven på filmen. Men det kändes så, förmodligen för att David Lynch är så oerhört jävla personlig. Och har man fastnat för David Lynch så tror jag menar, skulle han göra film på någon annan bok och man läser boken efteråt så skulle man sakna väldigt mycket. Men det kommer vi säkert komma till. Jag har gjort en temperaturlista på Blue Velvet och jag tänkte bara ge en introduktion till filmåret 1986 när den kom. För det är ju Top Guns år, Tom Cruise-filmen, Crocodile Dundee, Plutonen, Karate Kid 2, Star Trek 4. Det är så här, det är en sån glad tid. De titlarna räknar upp vad de som var årets mest sedda filmer i USA. Aliens fanns ju där, men vet du vilken film som slog Aliens och tjänade in mer pengar under det året? Jag kan gissa att det inte är Fredagen 13 del 6 Jason Lives som också kom åt. Nej, den ligger... Jag tror den gick lite bättre än Blue Velvet. Men den låg ju ganska långt ner också. Men Back to School. Det är ingen film du minns, tror jag. Det fanns... Nej, det är nog en film jag aldrig talat ja, om. Ja, och det fanns en... Han heter så här typ Rodney Dangerfield eller någonting. Jag går helt i huvudet nu. Men han var... Tänk dig en gubbe som var under några korta år på 80-talet. Dåtidens Adam Sandler. Mm. Ja, han gjorde filmer alltså som jag absolut inte vill komma nära. Ja, som inte. Han slog ju ingenting i Sverige. Men det var lite kul när jag läste den här box office-statistiken från 1986 och såg att Back to School slog Aliens. Det är lite roligt. Betydligt längre ner på listan, plats 77, fanns Blue Velvet. Som ju ändå gick bra för att vara den. Alltså, den hade ju problem att bli hjälp mig. Distribuerad. Ja, vad kul att du kunde hjälpa mig. Men den slog bland annat, den slog filmer som man tänker gick bättre. Som har blivit lite mer kultklassiker idag, bland annat 9,5 vecka, Highlander och Liftaren, som inte alls drog in massa pengar mot då kultstatus som de har idag. Det, sånt där är lite intressant tycker jag. Men Emil, vet du då om vi ännu mer ska 1986 i Sverige, förutom Alla vi barn i Bullerbyn, vilken är kanske den kändaste svenska filmen från 1986? Du vet, eller borde veta, att jag inte tycker om den här typen av frågor, för jag är så jävla dålig, men jag gissar. Ja, men det finns en sån logik i det, ja. Antagligen så är det någon Hamilton-rulle med Stellan Skarsgård, eller så är det Fall som vatten. Nej, Fall som vatten tror jag kom 85, och Skarsgård, Kock Rås, kom först 89. Nej, men jag tänker på Olof Palmes sista film innan han blev skjuten. Ja, Bröderna Måsar. Precis, på något sätt så blir ju det. Det är ju i och för sig den enda filmen som jag kan koppla till 1986, så det borde jag väl ha gissat egentligen. Ja, men det är det jag menar med att det var logiskt, men man tänker ju inte på det. Men Bröderna Måsar, det är ju en för evig klassiker på grund av detta. Alltså, det går ju inte att undkomma. Jag har en tanke, eller liksom, ibland klura lite på en Olof Palme-film. Fy fan vad tråkigt, med tanke på att det har kommit så här Palme-filmer. Just det har aldrig, kommit någon Palme-film. Var det Sista kontraktet och sen en dokumentär om Palme? Har det kommit något mer som rör sig? Jo, nu också när kanske den här Hassel, privatspanaren, de som kommer i höstas. Nej, men jag tänkte med så här. Det var ju roligt. Nej, men det kom ju så här Colgar som hade så här Palme-orienterade ämnen. Och den där dokumentären som blev väldigt populär och väl gick väldigt bra också. Jo, men ska jag bara berätta början på min Palme-film då? Ja, men gör det igen. Okej. Okay. Tänk dig att vi befinner oss i en biosalong. Och kameran är riktad mot duken där eftertexterna till den här Bröderna Måsart rullar. Och framför oss ser vi en man sitta som är Olof Palme. Vi ser honom inte framifrån, vi ser bara hans ryggtavla tillsammans med hans fru Lisbeth bredvid. Och han gick med sin son också, eller hur fan det var. Sin fru? Ja, men gick han inte ihop med till par, typ hans son och denne. För hans son kunde inte varit i den åldern då. Men jag tror de gick med till par. Gick de själva, Lisbeth och Olof? Nej, men de gick själva. De skildes åt utanför biografen i varje fall och gick paret Palme. Ja, precis. Men hur som helst så rullar F-texterna till Bröderna Måsart och vi håller oss bakom Palme. Och alla börjar resa upp i salongen och så även då paret Palme. Och vi följer fortfarande med honom, bakom honom med typ steadicam. Typ en sån Martin Scorsese eller Paul Thomas Anderson bild liksom. En oändlig lång steadicam-tagning. Så följer vi med dem ut i foajén allting på biografen och folk som kanske kom fram och hälsar på honom och skit, för det är ändå Olof Palme. Och så följer vi med han ut i den här långa tagningen utan klipp. Ut från salongen, ut på gatan och följer honom fram till en man täckt av skuggor, eller vi ser inte riktigt vem det är eller vad det är, kommer fram till dem och avfyrar pistolen eller revolvern. Är inte det en jävligt snygg början på en film om Olof Palme? Ja, jag tror du skulle pitcha hela filmen. Nu sitter jag här och... Nej, men sen, jag tänkte inte pitcha fortsättningen. Från det, efter det kommer förtexterna. Och efter det, resten kan man inte säga. För att det kommer jag pitcha för Bob Film eller Yellowbird eller någonting i framtiden. Okej. Okay. Men det är i alla fall min början. Mina första 5-10 minuter av filmen är bara en lång tagning på Palme. Från att filmen slutar till att de tar sig ut på gatan och han blir skjuten. Jag går väl istället in och skriver om relationskonflikten mellan Lisbeth Palme och Olof Palme. Den filmen får sluta med att de går in på biografen helt enkelt. Okej, okay, men min film skulle alltså handla mer om Palmemordet, om vi säger så då, än Palme som person. Ja, men och det är väl där jag inte blir så taggad. Det känns ändå, man har fått det med den här dokumentären och sådär. Visst, om du gör det asbra eller någon gör det, men det är ingenting jag går och suktar efter liksom. Tror du, Gustav, du säger att jag kan göra någonting som inte är asbra? Nej. Känner du inte ibland så här att fan, allt Emil Rövid blir till guld? Ja. Ska vi hoppa tillbaka till Blue Velvet? Ja, jag är lite till hälften nyvaken också. Så att, och jag är inte så van vid när du börjar skoja till det. Så här, Göteborgshumorn brukar ju inte du ha. Du bor i Göteborg. Så jag blev lite tagen av sängen av att du gick på med hela goa gubbar-paketet. men det var jag kommer tycka det är trevligt i efterhand. Det enda jag kan fortfarande vara nyfiken på, som aldrig har kommit fram riktigt, det är: vet man vad Olof Palme tyckte om bröderna Mozart? Det tycker jag skulle vara jätteintressant. Alltså så här, ja, jag vet hur mycket han har säga till Lisbeth när de gick där. Jo, men och hon har ju snappat upp. De har säkert bytt några ord i biografen, även om han inte kan fräsa hur som helst, i och med att folk sitter och lyssnar, undrar vad Palme tycker och vad säger han nu till Lisbeth. Men det hade varit en sån här kuriosa. Om jag skulle startat en podcast om politik, så hade den hetat: vad tyckte egentligen Olof Palme om bröderna Mozart? Frågetecken. Eller om jag hade haft något politiskt program på Sveriges Radio. Ja, precis. Ja, men det hade precis det där värvet som jag inte lyssnade på. De hade väl kunnat ta det som tema någon gång. Men tillbaks till Blue Velvet, som ju då, det var ju lite så här, alltså David Lynch, han hade gjort Dune, eller hur, som floppade stort. Ja, jag har inte sett det, men jag är väldigt intresserad av det. Det är kul ändå att David Lynch tog sig an en science fiction bok och gjorde en science fiction film av det, men jag har inte sett. Eller så var det inte kul om det var, i och med att det var så här, det var så tidigt. Det hade kanske varit intressantare och roligare nu. Jo, men jag ser framför mig någon så här, är ett snygg film med någon sorts Blade Runner estetik, men så är det väl inte fallet säkert. Nej, så var inte fallet. Jag såg den senare än Blue Velvet då, men så är ju inte fallet med den. Den är ju en sån här, det är ju lite, det är också en sån här film som är väldigt mytomspunnen, i att det finns massor av olika klippningar och försvunnet material, och vilken version är riktig, den som är 4 timmar eller 3 timmar, eller du vet sådär. Ja. En sån film. Samma sak hände ju med Blade Runner i och för sig, men... Och samma sak hände väl i och för sig med Blue Velvet. Det finns också, ja, men det kanske vi kommer till sen. Okay. Ska vi gå på filmen och min temperaturlista? Temperaturlistan som då är från 1 till 10, från det kallaste på nummer 1, det sämsta om man så vill, till det varmaste, det bästa på plats nummer 10. Så även om det är en film man älskar, så tvingas man att sätta någonting som man tyckte var riktigt dåligt med den, vad det än är. Och tvärtom. Fan, är vi båda lite trötta idag? Jag känner mig, jag dricker någon energidryck här och känner mig helt... Ja, nej, det, precis. Nej, men det är väl jag då. Jag kanske inte, jag är inte med. Såg Premium Rush igår och blev glad, så att jag känner mig... Ja, fan, den tycker jag är skitdålig. Det tyckte inte jag. Jag tyckte inte den var så bra heller, men det var en enkel, det var 90 minuter lättsmält. Jag gillade bara det att jag fick det. Jag tror jag hade den, alltså för den var så här, jag såg den precis efter att vi hade summerat förra filmåret. Hade jag sett den innan, så hade jag satt den som årets sämsta jävla skit. Säg inte så. Men Marcus Shannon har ju blivit lite en go-to guy för att spela lite läskig skurk. Ja, men allting. Liksom, fått jag tog det över någon sorts Dennis Hoppers roll. Om inte han aktar sig, så kommer han ju hamna i det träsket att snart spela skurk i en Super Mario-film. Ja, fast inte få göra de här pikarna som Dennis Hopper fick göra på någonting. Nej, men jag är trött för att jag jobbar natt. Det är den, ofta spelar vi inte in efter att jag jobbar natt. Jag har ju medvetet lyckats parera bort det. För man är så mycket, alltså jag är mycket sämre när man har jobbat natt. Ja, men nu behöver vi inte sitta här och beklaga oss. Ska vi gå? Nej, men jag trodde vi var off-screen. Du menar offline? Ja, precis. Vilket jag tycker tänkte vi var, det först, men sen tänkte jag tänkte att nu fick vi en lite Premium Rush här. Så tänkte jag, nu, vi håller kvar det här. Ja, du får väl känna det när du klipper. Men jag går på då. Om det är så att du inte behåller det, så går jag på nu med... På punkt nummer 1. Jag hade och har svårt att köpa Dale Cooper som en osäker tonåring. Vi har alltså, jag menar alltså skådespelaren Kyle MacLachlan, som har huvudrollen i Blue Velvet, tillsammans med Dennis Hopper, Isabella Rossellini och Laura Dern, som vi diskuterade i förra avsnittet, Jurassic Park. Och redan här, hon är så purung, Laura Dern, i Blue Velvet. Men redan här så introducerar hon ju sitt det här, se ut som att hon bajsar både när hon skrattar och gråter, eller hur? Ja, jag tänkte på det. Man förstår ju att det är David Lynch som har sagt bara: this is fucking perfect. Så här ska du alltid gråta och skratta. Men han gick, jag tror han gick svinmycket på kokain under broen. För han har gått på kokain. Om du bara gör så här, Laura, så kommer du vara lika diffus och konstig som mina filmer är. Ja, men precis. Hon fick nog självförtroende. Ofta är det ju så med skådespelare från David Lynch-världen. De funkar inte lika bra i andra världar. För att de har blivit så integrerade med David Lynchs universum på gott och ont då, för det, han har ett underbart universum. Men jag har som sagt fortfarande svårt att köpa Kyle MacLachlan som den här dels osäkra tonåringen. Och del, han är ju 27 år gammal när han spelar in filmen. Och det ser man ju att han inte är någon college boy. Vad säger du? Nej, men jag tyckte hela filmen ringar falsk. Så att jag tycker både han och Laura Dern känns äldre än vad de ska spela. Men samtidigt så är det alltid så i amerikansk film. Det är en del av fiktionen. Men jag tycker han känns som en rätt stiff och tråkig kille för det här. Så jag hade svårt att relatera till honom eller att känna sympati för honom. Ja, allt, ja verkligen. Man hejade ju inte på honom. Man var snarare så här. Alltså allt som kommer hända, all skit som kommer hända dig, lite förtjänar du. För han var så här, lite så här självsäkert lite. Dryg som veganerna var på 90-talet när jag gick i skolan. Alltså så här han var dryg som de här övermedelklassfjantarna på andra sidan vägen var. Ja, som inte kunde förstå hur inte alla barn har råd att åka utomlands på sommaren och sånt. Jag gillar att du har bott på andra sidan vägen, precis som Eminem i Detroit. Men det känns som att din på andra sidan vägen var inte alls lika dramatisk. Nej, verkligen inte, men vi hade en pizzeria. Det bodde bara någon snubbe du inte gillar på andra sidan vägen. Men det är så man skapar myterna. Det var förmodligen ganska lugnt för Eminem också. Men man ska skapa myten om sig själv. Det är där det blir intressant. Jag håller med om han Kyle MacLachlan. Eller MacLachlan. Eller MacLachlan. Eller vad han heter. Ja, men samtidigt så hade han lika gärna kunnat varit en 27-åring. Det finns inget behov att han ska vara en college snubbe heller. Nej, men de gör ju en jävla grej av det. Och även i hans den här oskuldsfullheten som han ska ha. Alltså, det spelas ju hela tiden på att han ska vara yngre. Och det faller inte in lite. Och sen finns det faktiskt också en scen där han är direkt dåligt skådespel. Och det finns ju nu. Vi har en David Lynch-fan som uttryckte sig på vår Facebook-sida. Nämn gärna det här om det går på min förfrågan. Men då finns ju det här med att han har fått kritik ibland för att han har sån konstlad dialog, David Lynch. Och då, likadant så försvaras han ju alltid av David Lynch-fans. Om någon tycker att David Lynch-dialogen är kass, så är det så här, ja, men ni förstår den bara inte. Men så är det ju naturligtvis inte alltid. Alla regissörer har otajta tillfällen. Och det finns en bilscen här med Kyle MacLachlan där han mot slutet ska brista ut till Laura Dern och säger typ så här: "Why is there people like Frank?" Han börjar nästan gråta så här: "Why is it so much horror in this world?" Och det är så dåligt. Det är så dåligt. Det är så här Tre Kronor. Klimax i Tre Kronor. Du vet, han som satt i rullstol. Ja, men det är så här ung. Ja, en scen jag tyckte var nästan outhärdig att titta på, så fick det krypa i mig. Det är första mötet mellan Laura Dern och Kyle. När de går ner för gatan och han ska visa någon sån här chicken walk. Och skit. Och ska imponera på henne. Och det jag mådde dåligt i den scenen. Jag mådde dåligt typ å Laura Derns vägnar. Och jag tror att ens Kyle MacLachlan egentligen ville göra den. Men där satt David Lynch förmodligen på kokain och sa: "Det där måste vi ha med i filmen, det där måste vi ha med." Ja, men det borde, av allt det som klippts bort i den här filmen så borde det skippas. Men ska vi hoppa till punkt nummer två? Min punkt nummer två heter Heineken. Eller Do It For Van Gogh. Namedroppingen. Som har blivit lite trendigt i då främst så här ungdomsfokuserade filmer i Hollywood idag. Funkar ju inte alls lika bra för Lynch som i till exempel Crazy Stupid Love, som jag såg om Steve Carell och Ryan Gosling i romantiska komedin. Där det namedroppas hela tiden. Vi har diskuterat det förut. Man kan namedroppa mycket så här Steve Jobs och Google och sånt. Men fattar du, alltså, var Heineken sponsor eller ville han bara vara lite fin för att så här hålla det stön också man, lite... När de sitter där i den baren och han pratar upp Heineken så. Alltså alltså jag tycker också det var en scen som var outhärdlig att titta på. Men min tolkning var att det handlar om att visa upp den här Kyle som en snubbe som ville visa sig som mer än den här lilla hålan han återvänder till. Eftersom Heineken är en utländsk öl och inte en amerikansk. Och hon säger ju också att hennes pappa dricker Budweiser som är en väldigt amerikansk öl. Mm. Så tolkar jag det, men det blev bara så jävla... Han känns så outhärdlig med den typ av humor han håller på med och det med Heineken och skit. Alltså, jag rullar ögonen och sådana människor när jag träffar dem i verkliga livet. Jag klarar inte av den typ av människor. Det var förresten, men den dialogen kändes lite som när, efter Tarantinos Pulp Fiction och Hamburg-dialogen så försökte ju massa på sig liknande dialoger. Vare sig det handlar om glass, försökte jag på mig på gymnasiet. Och Heineken-dialogen kändes ju lite som att det var en film efter Pulp Fiction som försökte göra det, men gjorde det mycket sämre. Det kanske var så enkelt ändå att Tarantino såg den här filmen när han jobbade på en videobutik och såg, jag kan göra någonting med den scenen, jag kan göra någonting bättre av det där. Det är sånt där jag kan göra som inte ens David Lynch eller någon annan kan göra. Precis, och det gav honom skjuts i att filma Reservoir Dogs. Ja, där har vi det. Nummer 3 på min temperaturlista, fortfarande något som, det är inte sämst, men det är någonting som jag då, varför jag kanske inte gillade Blue Velvet så mycket då, jag tycker faktiskt om Blue Velvet-filmen, jag har aldrig tyckt att den är dålig. Men på punkt nummer 3 är det Isabella Rossellini. Som för mig är lite, alltså Isabella Rossellini, dels förstod jag aldrig hennes skönhet. Nu ser jag att som ung, som hon ändå är då, för mig var hon en gammal kvinna när jag såg Blue Velvet första gången. Nu känns hon ung på ett annat sätt. Och väldigt, väldigt lik sin mamma då, Ingrid Bergman. Jag tycker fortfarande att hon känns mer som Ingrid Bergman i Höstsonaten än Ingrid Bergman i Casablanca. Jag tycker inte Isabella Rossellini känns inte som en, och nu för att använda fult uttryck då, milf. Jag tycker hon känns rätt tråkig i den här filmen. Hon känns mer som någon så här öststatsprostituerad än någon sorts våt erotisk dröm. Säger du att jag hade också så här, jag brukar referera ibland till när jag inte fastnar för blir attraherad av kvinnor på film som man ska bli attraherad av, så brukar jag jämföra med att de kände som min moster eller någon av mina mostrar, och lite så känns det väl med Isabella Rossellini. Men sen också för att hon har det här lite svensk-engelska uttalet som mamma Ingrid Bergman hade, och hela hennes karriär. Jag tror hon är kanske italiensk engelsk uttal. Ja, men det känns mer svenskt engelskt. Och så var det ju när hon dök upp i andra filmer. Jag kommer ihåg att lite som jag idag kan tycka om Eric Bana skådisen som har fått spela Hulken och huvudrollen i Spielbergs Munich. Han har ju fått mycket krediga roller, eller hur? Ja, eftersom du en gång frågade mig varför inte jag rättade nu så är fel. Filmen heter Munich. Är det så? Ja, hårt uttalat, inte Munich. Nej, jag har alltid sagt Munich. Vad säger vi på svenska? München. Ja, där har vi det. Munich, München liksom. Ja, hur som helst, jag gillar Eric Bana, du gör det inte. Nej, och Isabella Rossellini för mig som barn och även idag. Jag tror jag blir lite mer attraherad av henne idag, för att idag har jag på något sätt sexlivet bakom mig redan. Då hade det framför mig. Åh, vad sorgligt, vad sorgligt. Jag känner lite samma sak. Jag känner att vart fanns den där känslan av att sex och kåthet var typ det centrala i ens liv? När försvann det? När var man över den uppförsbacken på något sätt och på väg utför bara? Ja, men jag ser det mer som perioden. Man blir ju äldre, man går ju in också i att det jag drömmer om nu när det kommer till så här erotik och brudar, så finns ju idén om den här kvinnan att föda barn med, alltså att skaffa ett liv tillsammans. Medan när man var 14, 15, 16, 17, i och med att jag förlorade oskulden när jag var 18, så var det bara sexet man ville åt. Det var ju det, man ville förlora oskulden. Det var, och sen höll det i sig till under 20-årsåldern liksom. Men så är det inte, så att det är väl mer så helt enkelt. Ja, jag känner mig bara död, att jag dör mer och mer inombords. Jag är lite mer positiv än du. Jag har lite mer tålamod än du också med livet, eller hur? Ja, jag känner att jag ligger efter med allting jag har förtagit mig i mitt liv typ. Men helst också att jag har två yngre bröder som du vet jobbar på trygga jobb, och en syster som har Hon har, du vet, körkort, karriär, två barn. Hon är bara ett år äldre än mig. Hon är på den här platån och det trygga livet som hon ska leva resten av sin tid. Där man kan börja planera semestrar och nya bilköp och sånt. Och jag själv sitter liksom i jag vet inte vad, en cell. Utan utbildning egentligen, utan jobb, utan trygghet. Det är ändå, jag känner konkurrens från överallt. Från min egen familj. Du är konstnär. Sen går det ju att ha jobb ändå. Som hur länge kan man säga att man är konstnär innan man bara blir en som jag blivit kallad av mina bröders kompisar, en drummel? Nej, men för evigt, Emil. Alltså där, jag pratade här om veckan med en gammal man som fick möjligheten att för Nordstedts. Han är en mycket bitter man. Och jag har nått honom där så att han ler åt sin bitterhet. Han hatar när han bor på det där korttidsboendet där jag jobbar. Han hatar när han är hemma. Han trivs inte med sin fru. Han trivs inte med någonting. Och så har vi börjat så här, lite som i Christopher Nolans Inception, att nästla i det där. Han har fått i uppgift till exempel att lista faktiskt. Du vet att jag gillar lister. Det vet de troga lyssnarna också. Att lista ljusa minnen. Tre ljusa minnen från livet. Ett från barndomen, ett från 30-årsåldern och ett från pensionsåldern. Han har inte hittat ett enda ännu. För allting, när han kommer på ett ljus minne, så blir det fort ett negativt minne, förstår du? Jag gissar på att jag kommer vara den gamla gubben om 40 år. Många kan vara den gamla gubben om 40 år. För, som sagt, det vi har kommit fram till är ju att han tänker att han är så nu för att han är gammal och krum. Men han var ju likadan i sitt unga liv. Han fick möjligheten att skriva roman för Nordstedts, men tänkte att nej, men jag är inte bra nog ändå. Fan, jag skiter i det här. Och så han gav upp. Och det finns ingen poäng med att ge upp. Och sen finns ju de här glada konstnärerna man träffar också, som har så här ett fult jävla så här Robinson Crusoe-skägg, som inte har gjort någon karriär. Det är ingen som känner till dem, men de är glada. För de har fortsatt leva drömmen hela sitt liv liksom. Så att det man vill göra måste man fortsätta. No matter the count of success liksom. Och du borde fortsätta nu med punkt nummer 4, Gustav. Min punkt nummer 4 är, du var inne och nosa på det här när vi pratade om David Lynch Dune bland annat, att det är en nedklippt 4 timmars film och tempot är inte konsekvent. Jag visste inte att det var en nedklippt 4 timmars film, men kände, för jag tycker första akten, om man säger så, första 30 minuterna, första 20 minuterna är supertajta. Sen kommer ett långt parti där Kyle MacLachlan möter Isabella Rossellini i rollen. Och sen kan inte de här världarna samsas, alltså när de ska vara i någon high school miljö och sådär. Tempot saggar, blir inte konsekvent. Och det tror jag har att göra med att det är en nedklippt 4 timmars film. Vet du mer om det? Inte så mycket mer. Det jag vet är att det kommer en Blu-ray-utgåva här där de hade en timme material eller någonting och slängt på som varit försvunnit sedan 86. Så men hade de slängt in det i filmen eller hade nej, jag tror det låg som deleted scenes. Men det är ju en guldgruva för David Lynch-fans såklart att äntligen få ta del av all de här. Jag vet inte hur lång filmen är. Men är den är typ 1:55 eller något. Okej, okay, låt oss säga den är 2 timmar då. Så saknas det liksom 2 timmar material och nu har man hittat en del av det. Det är ju trevligt. Men jag känner också att jag tycker filmen känns ofullständig, som att väldigt mycket av den här filmen är egentligen bara den scenen, alltså när vi introduceras för Dennis Hopper och han står i garderoben. Jag tycker att det saknas massa material här. Alltså jag tycker filmen känns rätt ofullständig och rätt död. Jag kan inte ta den credden att jag saknar material. För jag läste först efteråt att det faktiskt, alltså att det var en mycket längre film. Men då förstod jag varför jag kände som jag gjorde. Samtidigt förstår jag, men det kommer vi till senare på listan, till varför den faktiskt kanske ändå håller, varför folk älskar den, varför lyssnarna faktiskt har valt den. Även om jag är nyfiken på varför man inte har, jag tror folk inte har sett Wild at Heart. Och den har jag inte sett om, men den tror jag är tajtare faktiskt. Jag minns knappt Wild Heart. det är någon domstolsscen i början. Nej, men för den filmen vet jag var en av de filmerna som vi lånade hem när vi gick på filmskola. Vi lånade hem från Lovefilm. När vi hade det ett tag. Vi försökte skapa något sorts Lovefilm-kooperativ där vi tillsammans lånade filmer och sådär. Och då vet jag att jag såg Wild at Heart, men jag har inte ett jättestarkt minne av den tyvärr. Det kan vara också, den såg, jag brukar alltid säga att När lammen tystnar är den första 15-årsfilm som jag kom in på. Men det var ju inne på Stockholmsbiograferna. Vi hade även i det som sen blev min högstadieskola, Falkberg, en biograf då. Där kom man in, så där såg jag bland annat Flatliners, Kiefer Sutherland-filmen som var från 15 år. Som säkert hade varit från 11 år idag. Och Wild at Heart. Och det, jag kommer ihåg, jag kände mig så vuxen när jag såg Wild at Heart. För att du vet, den inleds där med, vad är det, Nicolas Cage spräcker skallen på någon. Och den var så passionerad, alltså hela kärlekshistorien. Alltså, jag tror Wild at Heart är en jätteviktig film i hela mitt, dels intresse för kärlekshistorier. Oberoende om det är drama eller komedi. Jag tycker kombinationen Laura Dern och Nicolas Cage känns lite osexig. Och det är därför jag tror att den inte skulle hålla idag. Alltså idag skulle folk känna att nej, där är Laura Dern som absolut, kan jag säga, i Wild at Heart gråter och skrattar som att hon bajsar konstant. Den är ju väldigt överspelad. Och Nicolas Cage som är en överspelande skådis. Men jag fan, speciellt Nicolas Cage kommer jag för evigt älska för att han har gjort den och Con Air. Kombinationen Gustavs Nicolas Cage kombination för en lyckad fredagskväll. Absolut, absolut. Min punkt nummer 5, någonting som är ljummet. Emil när han gör den här temperaturlistan brukar säga att någonting jag inte riktigt vet om det är bra eller dåligt. Så jag har samma grej här, att det här kan vara både bra och dåligt. Och det är när man bli påminn om vilken regissör det är, kanske för mycket. Bland annat säger Kyle MacLachlans huvudkaraktär i den här filmen linen "It's a strange world, isn't it?" Och jag tänker direkt på att fan, det säger ju han när han spelar Dale Cooper, fast till Harry, den lite lugna polisen i Twin Peaks. Så här typ att Harry, it's a strange world, dada. Och det är så här. Har David Lynch ens tänkt på det? Eller finns det, ja, så med alla? Han gör typ en Aaron Sorkin och återanvänder exakta. Ja, precis Emil. Och du, Aaron Sorkin får någonstans ta all den här skiten. Men du postade på vår Facebook-sida för tittar och snackar nu trailern till Scorseses nya film. The Wolf of Wall Street heter den, eller hur? Ja, och trailern var, jag vet inte, jag ska säga någonting om filmen, men trailern var klipp och sätt, och med den där Kanye West-musiken som gjorde att jag ville se den igen direkt efter. På samma sätt som Departed gjorde det året. Alltså, så att jag, fan, trailern i alla fall är jävligt trevlig. Ja, och han lyckas ju klippa och vara cha-cha-cha cool på ett sätt som Baz Luhrmann aldrig kommer i närheten av, trots att han ville. Men i den trailern i varje fall så hör man ju, den leds ju av Leonardo DiCaprios voiceover. Och han pratar även till kameran på samma sätt som Ray Liotta, Ray Liottas Henry Hill gjorde i Mafiabröder. Alltså det är en sån här pepprande voiceover som förmodligen kommer finnas under hela filmen. Och som förmodligen är skitbra. Men redan i trailern så säger DiCaprios karaktär exakt samma sak som Ray Liotta säger i både trailern till Mafiabröder Goodfellas och i filmen. Och det är och det är samma ton, förstår du? Det är samma tonfall på linjen. Ja. We were making more money than we know what to do with. Och det är liksom så här, den girighetskommentaren är, det är precis samma som i Goodfellas. Alltså det är samma point of view allting. Och det undrar jag om Martin Scorsese och de ens har tänkt på. Eller om det bara är jag. Enda stället i Blue Velvet där jag kände så som du snackar om nu, det var väl istället en bild. Och det var när man ser, när de är ute och kör, och ser man på natten när bilden på motorvägen med billykterna på vägen. För det är exakt samma bild som från Lost Highway. Ja, okej. Då tänkte jag så här, ja just det, ja, det är en David Lynch-film att titta på. Ja, men och det finns ju fler. Det finns inga tydliga trademarks som jag tänkte på. Han har ju många. Jo, men till exempel finns det så här, en timmerstocksbil som kör förbi vid ett tillfälle. Och det är så här, det kryllar ju det av i Twin Peaks. Då är ju Twin Peaks en stad som Timmerstocks stad liksom. Och redan här finns det. Och även när Kyle MacLachlan äter paj på ett café. För det är också en grej sen med hans Dale Cooper i Twin Peaks, att han hela tiden vill ha den här cherry pine som finns på kaféet där han senare blir förälskad. Så det finns ju många saker att använda, men det blir alltid lite känsligare när det är så här exakt dialog. Och jag tycker inte Aaron Sorkin, för samtidigt kan det vara bra, det kan vara bekant. Jag störde mig inte på det i Martin Scorsese-trailern, utan jag känner mer så här att yes, nu kommer jag få en film som ligger närmare Goodfellas än den ligger Gangs of New York liksom, och blev trygg med det liksom. Så det finns en trygghet i hela allt det vi diskuterar. Det kan vara både bra och dåligt. Min punkt nummer 6 är någonting som jag brukar kunna ha högre på listan, och därför bara blir en punkt 6 så att säga. Och det är kärlekshistorien mellan då Kyle MacLachlan, Laura Dern, eventuellt triangeldramat då, där vi slänger in Isabella Rossellini. Om man jämför med andra kärlekshistorier på film och i draman, Val Kilmer och Ashley Judd har vi snackat om i filmen Heat, som väl vi båda tycker är en 10. Alltså det är en fantastisk liten kärlekshistoria i den filmen. Ja, jag håller med om att 10 vet jag inte, men en stark 9 då. Vad skulle du sätta, om vi tar bara Pretty Woman då? Alltså Richard Gere och Julia Roberts i Pretty Woman. Vad skulle du sätta den på? Den är förankrad i min barndom. Jag tycker ju den är jättefin nu. Och inte nu filmen utan deras kärlekshistoria. Ja, precis. Nej, men den är det håller ändå. Det är ändå fortfarande så att den är väldigt förankrad i min barndom. Och jag kände väldigt mycket när jag såg när jag var liten. Och då snackar vi så här lågstadieålder. Nu efterhand så tycker jag ju hela den grejen är lite skum, det här med att han räddar en prostituerad och allt det där. Det där tycker jag är tråkigt. Det har kommit med nutiden. För jag tror med Pretty Woman, det här blir så här kontroversiellt att säga, men jag tror att den gjorde precis tvärtom. Jag tror den öppnade upp debatten om prostituerade på ett sätt som den får 0% cred för idag. Tror du den gjorde lite reklam för prostitution också? Jag tror inte det. Jag tror, alltså, torskar hittar nej, men dit ändå. Okej, men den ger jag så här. Jag ger både den och hit ger jag en 8 eller en 10 eller en 8 eller 9 i betyg. Okej. Clint Eastwood och Meryl Streep i Broen och Madison County då? Svag 7. Kanske en 6. En sista, Hugh Grant och Julia Roberts i Notting Hill. Har inte sett den filmen. Nej, det var intressant. Då vet jag det. Till framtiden. Men kärlekshistorien här, det som gör att det ändå är en 6, för egentligen vi har dissat ganska mycket Kyle MacLachlan och sådär, men det som gör att det ändå blir en bra kärlekshistoria är främst på grund av David Lynch och manuset här. För det finns en sån här Grace Kelly och James Stewart från Fönstret och gården, det vill säga två helt vanliga människor som skapar fara på grund av sin nyfikenhet, som jag kan känna, man ser det för sällan i filmer. Ofta är det en journalist eller en polis som är för nyfiken, vilket de ju ska vara. Det finns inget så här spännande med det i sig. Men att det är så här två helt vanliga människor som på grund av den här nyfikenheten som vi människor kan ha, men ofta kanske förnekar, och oftast är det bra att vi struntar i det. Men det tycker jag ändå, det äggar mig lite i den här filmen, och det tycker jag är en bra sak. Vad har du att säga om det? Ja, hela den grejen gillar jag väl, men jag vet inte vad det har med deras kärlekshistoria att göra, för den tycker jag, den känner jag inte så mycket för. Ja, men det blir ju, deras kärlekshistoria byggs ju upp av det här samarbetet kring mysteriet. Jo, men jag tycker inte de två sakerna är så organiska att de är så sammanvävda. Det kan lika gärna ha varit så att de två, hon kan lika gärna varit ihop med sin pojkvän, vad han nu heter, i filmen. Det har inte bara gå över. Ja, men då hade det förlorat något. Men det är därför jag också bara har den på punkt nummer 6. Jag menar, Grace Kelly och James Stewart i Fönstret och gården, deras kärleksgnafs och samarbete är en 10 för mig. Ja, jag minns inte. Det är bra nog att kunna uttala mig. Men det jag kände väldigt mycket dock för Laura Dern. Och till exempel där när Isabella Rossellini står naken och slagen plötsligt då vid hans hus, eller vid hennes hus, eller hur det är. Och de alla är i samma bil, och Laura Dern fattar att oj, de här två har haft någon sorts relation, eller har någon sorts relation. Där kände jag lite för Laura Dern, men jag vet inte, jag brydde mig inte riktigt om deras kärlekshistoria. Jag vill tillägga också att jag brydde mig inte så mycket om relationen mellan Isabella Sordini och Kyle MacLachlan heller. Men nej, det kanske är, jag tror det som lever kvar är kärlekshistorien mellan Isabella Rossellini och Dennis Hopper, men det kommer vi till senare kanske, fast inte just på det sättet. Men nummer 7 då, någonting som börjar bli lite bättre än bra med filmen Blue Velvet. Är du redo, Emil? Jag tog en klunk av energidryck, så jag är fan redo. Ja. Då är det, fan, jag tror att du kommer till den här punkten lite trist, men jag känner att den ska vara där. Och det är att dramaturgin i att hålla på dinosaurierna i Jurassic Park, som vi diskuterade i förra avsnittet, på samma sätt som man håller på Dorothy Wallens då, Isabella Rossellinis karaktär, på att första gången man får se henne i den här filmen, det pratas om henne, man vet, men det byggs upp just av att man pratar om den här karaktären, så att när hon väl gör entré så är hon så mycket, hon är larger than life liksom. Och på samma sätt blir det med dinosaurien i Jurassic Park, att vi vet mycket på grund av marknadsföringen att det kommer dyka upp dinosaurier, så när det väl gör det så ja, man har väntat på det. Istället för att redan visa Isabella Rossellini eller dinosaurierna efter en kvart, så sker det 35 minuter in i filmen. Och det kan det vinna på oerhört mycket. Och det känns som att man inte vågar det på samma sätt idag. Idag klipper man, tajtar man till inledningen på filmen mycket, mycket, mycket mer och organiskt. Det är lite tråkigt. Ja, jag vet inte om jag kände det du kände. Alltså, jag hade velat haft den känslan jag fick i Fight Club. Och det är inte samma sorts reveal, eftersom vi inte hört talas om Helena Bonham Carters karaktär innan hon pratar. Och vi får se den här jävligt snygga slow motion-bilden när hon blåser ut rök ur sin käft från sin cig. Den känslan av larger than life vill jag ha här. Men jag tycker inte den här att de... Jag fick inte det här, och jag tycker inte att de bygger upp henne så värst bra, så att när hon väl dyker upp där i läget eller öppnar dörren och han knackar på, så jag ser bara en kvinna från öst. Jag tycker du är lite fördomsfull mot kvinnor från öst, för de har blivit något. Vad menar du med det egentligen? Nej, men det kanske är det där som du själv sa, att hon hade en svensk klang i dialekten eller någonting. Ja. Men jag fick inte det att hon är någon sorts naturkraft eller något sånt där. Sen är hon inte det i filmen heller, men hon är ju en kvinna som har det fruktansvärt. Och är ju en sexslav. Hon är inte någon så här erotisk liten kraftpaket. Nej, jag undrar ibland om jag förstod det när jag var lite för ung för att kanske se den filmen. För att, fan, jag upptäckte att jag ljuger, Emil. Jag refererar ju ofta till så här, jag vet att jag ofta berättar om så här, att mina föräldrar lät inte mig se våldsfilmer. Alltså så här, men alla fick se Bond, men jag fick inte se det. Men samtidigt har jag ju sett så här Blue Velvet. Alltså jag har nog ingen riktig pejl på. Eller så såg jag filmer utan att mamma visste om det, men pappa visste och så där. Men det, kan du känna så ibland att man upptäcker så här, vänta nu, jag berättar historier ur mitt liv på tre helt olika sätt som inte går ihop tillsammans. jag kan väl känna ibland att samtidigt som jag pratar om någonting, så kan jag känna att, oj vänta nu, här börjar jag skeva av från verkligheten. Ja, men det är en grej, och det är att man kryddar också. Det tycker jag är okej. Men just när man kanske så här, timelinen inte stämmer alls. Jag menar, jag säger att jag fick inte se en 15-årsfilm förrän 1991. Jo, men sen sitter jag plötsligt och pratar om att jag såg Blue Velvet kanske 1987, och så vidare liksom. Men så känner jag blev intervjuad här i dagarna av Trollhättans tidning, lokaltidning i Trollhättan. Och då får man alltid samma frågor. Jag har fått flera gånger i alla fall det här med hur kom det att du började med film och så här bla bla bla. Och då har jag typ ett färdigt narrativ jag drar som jag inte vet hur sant det är. För frågan är så här, hur kom det sig att du valde film eller började tycka om film? Jag vet inte om det finns något annat än ett teoretiskt konstruerat svar till det. Men jag har dragit det så många gånger att det har blivit en sanning. Vad är det för svar då? Nej, men det är väl i princip att det är mycket tack vare min mamma som köpte väldigt mycket film och var filmintresserad, vilket är sant. Och min farbror som hade hela Bond-samlingen, alla Star Wars-filmer inspelade på VHS. En stor VHS-samling, tror jag. Och det är väl sant, men jag vet inte om jag. Ja, men jag bygger väl upp det mer som ett så här väldigt färdigt paket. Man gör ju, Men men jo men. enkelt var så, för alla tyckte väl om filmen när jag var liten. Men alla andra sprang iväg och sportade också. Jag gjorde inte det, så hade jag kvar att göra när jag höll på med ännu mer med film. Ja, precis, det hade ju lika, det hade, du hade kunnat svara, det kanske är den hundraprocentiga sanningen. Och din mamma hade egentligen inget, för att vadå, alla hade ju filmer hemma. Men det är ju så, samtidigt måste man ju konstruera historien. För om man skulle försöka svara superrealistiskt på allting, så skulle det inte finnas ett svar. Då hade ju svaret varit ja, en serie tillfälligheter, punkt. Och Nej, men det är det ju jag inget märker roligt att då, höra. jag märkte i, det jag tycker är trist som jag tänkte på efter den intervjun, är att jag dragit det narrativet så jag ofta, som väldigt ofta då fokuserar på min mamma och även på min farbror, att jag alltid utlämnar min pappa. Och så kom på presentera att, nej, men han gav ju ändå de här, den kreativa förutsättningen i att han själv håller på med kreativa saker. Ja. Och så nu senast tänkte jag så här, ska jag ringa upp journalisten och säga det, så att om det går i tryck i Trollhättans Tidning, och i Trollhättan bor ju både min mamma och min pappa, så att inte min pappa utelämnas i varje artikel om mig som skrivs. Det är alltid bara att jag pratar upp min mamma. Men det är väl så, det är helt off topic. Ska vi gå tillbaka till Blue Velvet? Jag skulle vilja att du skrev en liten, en familj som andra. Helt enkelt baserad, inspirerad av ditt eget liv. Skitsamma. Nu, min punkt nummer 8 är lite tråkigt, eller tråkigt, men filmmusiken. Och de, inte all filmmusik med den här. Han kan ju bli ganska jobbig också på soundtracket David Lynch. Vad känner du inför filmmusiken? Just den här filmen har jag ingenting att uttala mig om. Jag tycker att alltså den filmmusiken som har fångat mig mest och håller kvar från hans filmer är ju Lost Highway, eftersom jag har det soundtracket och att Och det är väl det soundtracket jag då inte lyssnar på, för att det är inte, alltså i Blue Velvet så är det ju Angelo Valdementi, uttalar Ja, men säkert hans namn. det är det väl även på Lost Highway, men på Lost Highway hade han Ja, även är det det? Trent Reznor var ju med där och valde ut låtar, så det är lite Nine Inch Nails, lite Marilyn Manson och en del David Bowie och Ja, sånt det är ju på lite soundtracket. musiken i Det är förtexten till låtarna jag minns Seven från som jag minns soundtracket. att jag inte föll för. Men jag borde se om Lost Highway, ja. Ja, alltså det är liksom, det är låtarna och sånt jag minns från där. Och här finns inte det på samma sätt, det är den där Blue Velvet-låten, och sen är det väl någon, heter han Roy Orbisons, hans låt. Ja, och det är inte det jag tänker på heller. Plus att det finns det här, han kan ju jazza till det på det klassiska Twin Peaks-soundtracket, som ju alla köpte då. Så finns Audrey's Dance, tror jag, som jag alltid tryckte förbi på CD-spelaren. För det var en sån där du vet, så där. Den musiken du nu målar upp här, eller låter oss lyssna till, låter ju väldigt lynch. Det är just det där, Ja, det är det en där Twin sida lynch, men sen Peaks-gunga. finns alltid de här melodierna, vare sig det är Wild at Heart eller Twin Peaks med Falling. Och i den här filmen Mysteries of Love, som dyker upp mer och mer mot slutet, som är en sån här syntstråktema som är så oerhört vackert. Och det är den filmmusik jag älskar av Baldamenti, och som Lynch alltid stöttar, alltså som är super sentimental och vacker. Och Julie Cruise, som ju bara är känd genom då ledmotivet Falling till Twin Peaks, sjunger även. Han gör ju oftast en instrumental och en med Julie Cruise då, både här i Blue Velvet, Mistress of Love och Falling, Twin Peaks. Men det är vackert, och när den typen av musiken kommer i den här filmen så får jag så här gåshud också. För det kan vara när hon är besviken och så bara ligger de här syntstråkarna och bara krämar på sitt så här melodramiska, sentimentala toner. Det är alltid vackert i David Lynch-filmer. Och någonting jag saknade då i Lost Highway, den enda gången jag såg den. Men det Ja, kan jag inte stå det är för. lite hårdare, lite mer industriellt i Lost Highway, men det Ja. passar väl den filmen. Ja, precis. Men Den där är har jag ju väldigt svårt. ond, Jag gillar den ju filmen. sentimentala. Jag gillar Clint Eastwoods pianomelodier som jag kände var dags att jag namedroppar igen. Som jag namedroppat mest i den här podcasten, men inte på länge. Min punkt nummer 9 är att gräset ger mig ångest. Här är ju David Lynch så jävla bra. Han kan få en att vara rädd för naturen, skogen, fan inte minst, Twin Peaks igen. Men du nämnde tidigare i diskussionen att när de går i grannkvarteret och Cal MacLachlan gör sin chicken dance. Som visst, jag kan förstå att du tyckte den var så här, vad fan var det där liksom? Det blev mest lite genant. Men träden brusar precis så där som det gör i verkliga livet ibland när man går ensam genom, även genom stan. Och det känns lite otäckt, du vet. Man tittar bakom husen så känns plötsligt den lilla skogsplätten som en sån här djup mardrömsskog där Jason kan stå, eller Freddy Krueger liksom, eller en död kvinna som jag tycker är läskigare än de där andra filmmördarna. För naturen tycker jag oftast, alltså även om det är så här en skicklig Martin Scorsese eller Ruben Östlund eller jag vet inte vad, alla regissörer, vare sig det är en komedi eller actionfilm, så är ju oftast bara träden och gräs är bara gräs. Men David Lynch, som vi speciellt ser i introt på den här filmen, han lyckas ju få liv i naturen på ett sätt som jag inte vet någon annan. Och det funkar på mig. Du menar att det är han och Sam Raimi då? Med Evil Dead? Ja, men Sam Raimi var ju bara Evil Dead. Det är ju inte så att det är Spider-Man. Så lever ju inte mycket på det sättet överhuvudtaget. Nej. Som gjorde Evil Dead. Men David Lynch, han kan verkligen sätta hela, alltså filmens ton genom naturen. Och Twin Peaks är ju fortfarande det bästa exemplet. Alltså den staden, hela den mystiken genom naturen är ju helt fantastiskt. Alltså jag började titta på skogar helt annorlunda efter David Lynch. Och jag är lycklig över att ha fått göra det. Det känns som att David Lynch som filmare och hur han använder naturen, det kommer inte komma på så här 400 år igen. Alltså han är unik där. Jag kan inte säga så mycket om det, men jag kan säga att jag älskar med Lynch. Älskar det, kanske överdriva, men det jag tycker om med Lynch är också att hur han målar upp. Och det var en del i det du sagt nu, men det här hur han målar upp den amerikanska småstaden. Det amerikanska samhället. Och det är ju väldigt tydligt i Twin Peaks. Och även här. Och det är någonting jag även bekänner i första Terrapemfrit-filmen. Så det är inte bara Lynch som klarar av det där. Men jag gillar verkligen det amerikanska, det uramerikanska småsamhället där man har de här diners med den här jävla cherry pie. Det är även underbart. Man tänker så här, Stand By Me är också en sån här underbar småstad. Stand By Me måste jag fan se igen, så alltså. Jag måste se den igen. Ja, och The Goonies, och jag tänker även varför du, och det jag kanske tyckte mest om, du älskar Donnie Darko, Julius som vi brukar med i den här podcasten tokälskar Donnie Darko. Det var hans oskuld kan man säga, bland så kallad vuxenfilm. Han är ju född 1988, så det var ju nyss. Men jag fick inte samma grej, men där har du ju också det här. Ja, Donnie Darko är också ett jävligt bra exempel på det. Ja. Faktiskt. Jag älskar verkligen det där amerikanska villaområde samhället. Även Halloween lyckas rätt bra med det. Och då har vi ändå, men de lyckas, jag håller med, det finns många filmer. Och det saknar mig alltid i svenska filmer. Eller förmodligen i alla filmer. Det känns som att det finns betydligt fler amerikanska filmer som är bra på att skildra kvarteret man har vuxit upp i, så att det känns lite mystiskt och sexigt. Ja, men det är väl alltid svårt i svensk film att göra någonting sexigt också. Vad det än nu må vara. Ja, men vad fan. Alltså, Bergman, även om folk suckar när jag säger det. Jag tycker Colin Nutley har lyckats göra väldigt mycket. Alltså han, och nu kommer jag bryta med normen. Änglagård lyckades väl lite med det konststycket kanske. Att... Ja, och även att när människor gråter så finns många svenska regissörer som har gjort det bra. Där kanske inte jänkarna lyckas lika bra. Så att det finns ju så här nyanser. Men just det där kvarteret där du växte upp är mycket vackert. Och om du även vill ha ångesten av att träd susar, så har vi David Lynch som ensam. Då har alla de andra regissörerna fallit bort. Då står bara David Lynch kvar där och säger att jag kontrollerar. Han kontrollerar för fan barken på träd och han kan bygga ångest i 40 minuter på barken på ett träd. Det finns ingen annan som kan det. Min punkt nummer 10 är faktiskt Dennis Hopper. Jag tror faktiskt inte den här filmen hade blivit älskad lika lång tid, att den hade levt lika länge om det inte hade varit för Dennis Hopper. Alltså jag tror inte att den här filmen hade varit en klassiker idag på Kyle MacLachlan och Isabella Rossellini. Jag ser inte alls det unika vad Dennis Hopper gör. Jag må se något kanske spännande i karaktären, Men jag tror att typ Al Pacino eller Christopher Walken hade gjort den karaktären exakt lika bra som Dennis Hopper. Jag tror inte det, för att Dennis Hopper, dels, det var ju många skådespelare som tackade nej direkt till den här rollen, för att det var, jag tror manuset dels var så här, shit, det kändes pornografiskt, vilket sen då inte slutresultatet blev på samma sätt då. Det, jag kommer inte ihåg vilken skådespelare som sa det. Men Dennis Hopper, som ju, han hade ju varit borta från Hollywood länge här på grund av knark. Han har ju tokknarkat. Han slog ju igenom i Easy Rider och liksom knarkade sen ända fram till, vad var det, så här 79-80, då han var tvungen att lägga av eller dö. Och sen var han ju ute. Ja, men det, liksom, det känns som att han, nu är inte jag expert på Dennis Hopper alls, men min uppfattning om honom är att han kom från ingenstans i princip och gjorde Easy Rider som han då regisserade och var med och skrev och spelade i. Och sen försvann han säkert som följd av den succén och knarkade som fan. Ja, men han gjorde men ändå, lite mer än den amerikanska vännen ett, ändå och sådär. Knarkade ja. På ett kreativt sätt. Och han sätter kreativ och lite hippie och knarkade i San Francisco skit. Sen så i all den här kreativiteten så var han då med, sen med i Apocalypse Now. Och sen tror jag han började knarka mer destruktivt. Och kom upp i den åldern att han plötsligt kunde spela skurk i alla filmer som gjordes i Hollywood. Ja, och för att han höll sig nykter. Men det finns ju många som har spelat så här knarkade monster i filmer som aldrig når in i ens själ. Men här tycker jag det känns, och det är därför jag har honom på nummer 10. Jag får hjärta för det här monstret som han spelar. Och det känns som att det är bara någon som har blivit nykter på riktigt. Inte så här att Torsten Flink har blivit nykter men dricker fortfarande 2 flaskor vin om dagen. Men att det är bara någon som har blivit nykter från knark som kan spela knarkad så jävla bra. Och då menar jag får ett oerhört hjärta för hela hans karaktär. Det känns han, så som han tolkar rollen då, hade funkat precis lika bra idag. Men det hade ju inte Kyle MacLachlan absolut inte gjort. Laura Derns lite så här 50-tals fina flicka är sedan länge förbi. Isabella Rossellini hade inte någon del av publiken köpt som sexy på det sättet längre, i och med att Ingrid Bergman har varit död för länge och hennes arvet av henne är inte längre lika intressant. Ja, men jag tror ändå att eftersom han spelar, det är ju en klassisk filmskurk, om man får använda ordet skurk, eller filmmonster. Men jag tror ändå att andra skådespelare aktiva och verksamma vid den här tiden hade gjort ungefär likadant. Och kanske till och med gjort det bättre, eftersom jag får inte riktigt hjärta för honom. Jag tycker mer bara, här är Dennis Hopper. Jag tycker inte han är så klassisk. Det är Dennis Hopper som spelar över hög på kaffe, om inte annat. Jag tycker inte det är så skilt från hur han spelade Super Mario som skurk i den stora floppen. Eller fan, i Speed, eller när han spelade Land of the Dead. Eller, nej, men han är ju lite excentrisk, men jag köper honom fortfarande. Jag Dennis Hopper är en sån som jag verkligen kan sakna, även ska vi tillägga, om han faktiskt ändå valde lite för många halvdana roller att överspela i. Alltså hade han bara gjort Blue Velvet, sen Speed, alltså så här vart femte år, men han tryckte in de här Waterworld, alltså där han alltid var de här excentrikerna, och då försvann lite grejen. Men han är ändå det som fäster i mig främst med den här filmen, och speciellt introduktionsscenen. Hela den här långa sekvensen där han håller på med mami, mami. Alltså det tycker jag är gripande. Jag hade egentligen kunnat ha den scenen på punkt nummer 10. För jag satt, när man har sett de här Requiem for a Dream som du och alla utom jag hyllar, jag menar Darren Aronofsky-filmer och mycket annat bizarrt, så känner jag att när jag ser den här scenen där Dennis Hopper våldtar Isabella Rossellini i ett så här sexgame, Där han på något sätt spelar ut någon mamma-fantasier och att han är ett barn. Den typen av scen, det har ingen lyckats åstadkomma. Ingen har kommit i närheten. Och då menar jag hela ensemblen, inte bara David Lynch, utan David Lynch, Rossellini, Dennis Hopper, hela gänget. De har lyckats göra det som Darren Aronofsky, heter han så? Aronofsky heter han väl. Ja, men som alla de filmerna vill fortfarande åstadkomma. Men det har fortfarande gjorts bäst i Blue Velvet. Mycket möjligt. Vet du vad som kommer hända nu när vi lägger upp den här podcasten, Gustav? Nej. Då tror jag att vår lyssnare Mattias Berg kommer skriva i kommentarerna och nämna saker som vi borde tagit upp men inte tagit upp med den här filmen. Ja, men och där vill jag berömma Mattias Berg för att han alltid synar oss. Vi vill ju ofta det. Vi säger ofta det till er lyssnare att gå in och hitta kritik. För att ibland kan det låta när man har så är det för alla som har en podcast, att man sitter och pratar som att vi vet svaret på allting, eller vi har full koll på det vi säger, men så är det ju inte. Och Mattias Berg är en sån som går in och skriver att vänta nu, Blue Velvet är inte alls från 1986. Eller Palme blev skjuten 1978 och det var en tjeckisk regissör som gjorde Blue Velvet som heter Milos Forman. Alltså, och det får gärna fler göra. Kom in och tyck liksom. För att, jag menar, vi pratar ju subjektivt från vår point of view, eller hur? Alltså, jag vet så mycket som jag vet när jag pratar, till exempel. Jag har inte så bra koll på Dennis Hoppers karriär, till exempel. Jag har inte läst på innan avsnittet, jag vet bara det jag vet. Då kan jag lära dig kort om Dennis Hopper, för han var Oscar-nominerad då under Oscarsgalan 87, men inte för Blue Velvet. För det är ju på något sätt en paradroll för honom. Han gjorde Easy Rider och så spelar han Frank Booth i Blue Velvet. Men vet du vilken film han var nominerad för? Nej, jag kommer säkert inte ha sett den eller ha en aning om vilken film det. Nej, men det är inte många som har gjort det. Den heter Hootiers, eller Hootiers. Alltså en basketfilm i en Hackman. Den lever inte kvar någonstans. Den försvann totalt. En sportfilm. Men det är lite visar ju också hur Oscarsgalan verkligen inte är något svar på vad som kommer leva kvar eller vara bäst i någon kategori i framtiden. För ja, det var bara lite kuriosa. Jag hoppas även att Jimmy Björktorp, David Lynch-fanet, outade här på vår Facebook-sida. Har fått lite... eller rättare sagt, jag säger så här. Jimmy Björktorp, precis som Mattias Berg, gå in och fyll luckorna i min och Emils diskussion om Blue Velvet. Så ska vi se om vi får en trevlig diskussion på det. Okej, det här var alltså avsnitt 87 av vår lilla filmpodcast vi har. Och vi finns ju på iTunes, vi finns på vår egen hemsida tittarsnacka.se. Vi finns även på filmfinnet.se. Ni får gärna mejla oss eller höra av er på något sätt till oss om ni har filmtips om filmer vi vill prata om. Om så David Lynch-filmer eller andra filmer som finns. Ni får också gärna gilla oss på Facebook och ni får väl gärna dela oss till vänner och bekanta som kanske behöver en filmpodcast i sina liv. Vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Vi kommer diskutera nya Stålmannen-filmen Man of Steel. Och den kommer kanske komma lite senare mot helgen i avsnittet. I och med att det är midsommartider eller något. Jag vet inte. Och så får även ni lyssnare chansen att se filmen, för den går upp på onsdag. Så ta och se Man of Steel till nästa avsnitt då. Och då säger jag väl hej då, Gustav. Hej då.